Trecerea mea, nu timpul rece. Niciun cuvânt nu mai pâlpâie pe buzele noastre, nici o rămășiță de vis pe frunțile vii, prea singuri pentru a observa că plângem, tăcuți trecem din toamnă în iarnă, migrațiuni de orbi cu sandale de fier, ne lăsăm devorați de marele fluviu al celor ce-și construiesc palate de pulbere. Străbunii s-au culcat ca zăpezile, sângele nostru s-a subțiat într-al lor. Dacă am ține ochii deschiși, ar veni păsările iernii cu pliscul mai ascuțit decât un hoho de râs, să ne ciugulească sentimentele, firimitură cu firimitură. Străin cu chip absent, într-o lume violent viscolită, de un alb mai orbitor decât soarele, tresărim la iluzia frunzișului intact al pădurilor, prin care doar urletul lupilor tineri, precum un templu de dragoste pură, mai cere o posibilă vară.